7. Oferta ważna w sklepach i na mediamarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia Czwartek, 2 maja, Marcin Łukawski. Dzień dobry. 8 minęła, serwis Anna Zaryśna-Sewera. Dziś święto flagi. Ulicami stolicy przejdzie biało-czerwony korowód. Nauczyciele w szkołach na Florydzie będą mogli nosić broń. Tak zdecydował stanowy parlament. Gitarowy rekord Guinnessa pobity we Wrocławiu. W kalendarzu 2 maja, Dzień Flagi oraz Polonii i Polaków za granicą. Będzie uroczyste podniesienie flagi państwowej na wieży zegarowej Zamku Królewskiego w Warszawie. W Belwederze prezydent wręczy odznaczenia państwowe, zapowiada sekretarz stanu w Kancelarii Głowy Państwa Wojciech Kolarski. To są odznaczenia dla przedstawicieli środowiska polonijnego i dla tych, którzy działają w organizacjach współpracujących z Polakami rozsianymi po całym świecie. One mają znaczenie symboliczne, stąd ta liczba kilkudziesięciu osób, bo oczywiście to nie są wszyscy, którzy powinni zostać wyróżnieni, ale to są ci, którzy działają najaktywniej, którzy swoją pracą uosabiają to, co najlepsze w działalności na rzecz naszych rodaków żyjących poza granicami Polski. Ta ceremonia o 14:00 i wcześniej o 10:00 prezydent wręczy nominację generalskie. O 17:00 w Warszawie odbędzie się biało-czerwony korowód, nad którym Andrzej Duda objął patronat. Biało-czerwony korowód przejdzie pod hasłem Jesteśmy różni, łączy nas Polska. Organizuje go Fundacja Promocji Kultury i Historii Polski. Jak mówi jej prezes Elżbieta Miszczak, chodzi o zachęcenie do odbudowy wspólnoty, by dać wyraz poczucia dumy z bycia Polakiem. Dużo się będzie działo, będą grupy z całej Polski, z zagranicy, Polacy ze wschodu. Zapraszamy wszystkich. Chodzi o to, żeby było kolorowo, żeby było radośnie, wesoło i żebyśmy się wspólnie bawili. Współorganizator korowodu, reżyser Maciej Pawlicki dodaje, że chodzi o znalezienie, jak się wyraził, nowej formy Polaków by razem, w miejsce form, które zaniknęły we współczesnym świecie, a których brakuje. To jest wzmacnianie relacji Polaków między sobą, wzmacnianie relacji Polaków z Polską. Po prostu odwołanie do tradycji, ale do współczesności, bo to będzie mieszanina bardzo różnych prezentacji z różnych stron Polski, także zagranicy, ale też i współczesnych rzeczy. Biało-czerwony korowód wyruszy z Placu Teatralnego. Jego uczestnicy przejdą m.in. przez krakowskie przedmieście. Patronem medialnym korowodu jest Radiowa Jedynka i Trójka. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Uczestnictwo Polski w Unii Europejskiej realizuje najistotniejsze elementy jej racji stanu, tak mówił premier Mateusz Morawiecki w orędziu. Wczoraj obchodziliśmy 15. rocznicę akcesji. 15 lat temu wykonaliśmy przełomowy krok w naszej historii. 1 maja 2004 roku Polska na dobre włączyła się w projekt Zjednoczonej Europy Wolnych Narodów. Dołączyliśmy do Unii Europejskiej. Przez 1000 lat Europa dała światu to, co najcenniejsze. Śmiałość myśli, chrześcijańskie miłosierdzie, współczesną naukę, powszechną edukację, technikę i technologię, a także demokrację, która tworzyła współczesne narody. W całej Polsce rozbrzmiewał hymn Unii Oda do Radości. Tak było w Łazienkach Królewskich podczas pikniku Rodzinna Europa. Właśnie w tym momencie tworzymy wielką flagę. Jesteśmy, każdy z nas jest częścią Unii Europejskiej. Czujemy się jak jedna wielka rodzina. No, jesteśmy ważni w Europie. Jesteśmy ważni jako Polacy. Jest tutaj bardzo fajnie i tak fajnie jest trzymać kartkę, bo jesteśmy wszyscy razem i to nas tak zjednaczy jak Unia Europejska, wszystkie kraje. 3, 4, do góry! Tak jest! Brawo dla nas przede wszystkim! Polska dołączyła do Unii 1 maja 2004 roku razem z 9 innymi państwami. W szkołach na Florydzie nauczyciele będą mogli nosić broń. Zezwolił na to parlament amerykańskiego stanu. Nowe prawo to efekt ubiegłorocznej strzelaniny w liceum w Parkland, w której zginęło 17 osób. Po tragicznej strzelaninie w Parkland stan Floryda przyjął szereg regulacji rynku broni. Główna zmiana polegała na podniesieniu z 18 do 21 lat minimalnego wieku umożliwiającego zakup pistoletów i karabinów. Wprowadzono także program pozwalający na noszenie w szkołach broni przez pracowników oświaty niebędących nauczycielami. Uchwalona wczoraj ustawa daje lokalnym władzom możliwość włączenia nauczycieli do tego programu, o ile przejdą specjalne szkolenie i poddadzą się sprawdzeniu przeszłości w kartotekach FBI i policji. Nowe prawo musi jeszcze podpisać gubernator Florydy Ron DeSantis, który zapowiedział, że to zrobi. Floryda jest 9. stanem, który zezwala nauczycielom i innym pracownikom oświatowym na posiadanie broni na terenie szkół. Zwolennicy takiego rozwiązania uważają, że zwiększy ona bezpieczeństwo dzieci w przypadku pojawienia się w szkole uzbrojonego szaleńca. Przeciwnicy argumentują, że szkoła to nie miejsce na broń i ostrzegają przed ryzykiem wypadków. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Gitarowy rekord Guinnessa pobity. Na wrocławskim rynku utwór Jimiego Hendrixa Hey Joe zagrało 7423 gitarzystów, o 12 więcej niż przed rokiem. W wielkim graniu brali udział nie tylko wrocławianie, także mieszkańcy innych zakątków kraju. Karolina przyjechała z Krakowa. Grałam i wygrałam. Cały Wrocław i tak naprawdę chyba cały gitarowy świat cieszy się razem z nami. Bo nie dość, że to jest wspaniała impreza dla wszystkich, którzy lubią muzykę, to i dla przyjezdnych. Także i promocja miasta, i promocja gitary jest super. 7423 gitary. Czyli pobiliśmy rekord o 12 gitar od zeszłego roku. I to już wszystko w tym serwisie Trójki. Zawsze się tak denerwuję, wiesz, że oni się nie pomylili i nie zagrali Hey Jude. No właśnie. No właśnie. Właśnie. Adam Malecki. Tak patrzę na ten wynik. Barcelona, Liverpool 3-0. Mhm. Ale jak pomyślę o tym wtorkowym wieczorze przy Anfield Road, zaśpiewają You Will Never Walk Alone. Tam się może wszystko wydarzyć. Wszystko się może wydarzyć. Właśnie. Wszystko. Duma Katalonii pokonała The Reds w półfinale Ligi Mistrzów. Właśnie 3-0 dzięki trafieniom Luisa Suareza i dwóm Lionela Messiego. Spora zaliczka przed rewanżem, choć wynik nie do końca oddaje obraz i przebieg spotkania. Przyznaje były reprezentant Polski Paweł Golański. Wynik mówi sam za siebie. Natomiast byłem zaskoczony postawą Liverpoolu. To nie jest tak, że przegrali 3-0 i przeszli obok meczu. Liverpool stworzył sobie w tym spotkaniu 4-5 bardzo dogodnych sytuacji. To, co nie strzelił Mane czy Salah, to aż niemożliwe i ta jedna bramka mogłaby troszkę odmienić losy tego spotkania. Natomiast piłka jest taka, że w momencie, kiedy drużyna ma takiego piłkarza jak Leo Messi, to wszystko jasne. Przyszedł jeden cios wyprowadzony przez Messiego, a bramka na 3-0, rzut wolny z 30 metrów, strzał w okienko, piękna bramka i jeszcze, żeby zaznaczyć, bramka numer 600 w jego wykonaniu, a więc coś niesamowitego. Tak, właśnie Messi strzelił dla Barcelony już 600 goli. Rewanż Liverpool-Barcelona we wtorek. Głośno o Messim, ale także o Ikerze Casillasie, trzykrotnym triumfatorze Ligi Mistrzów. Legendarny bramkarz Realu Madryt i Hiszpanii, obecnie piłkarz FC Porto, doznał ostrego zawału serca podczas wczorajszego treningu. Został odwieziony do szpitala, a tam przeszedł zabieg chirurgiczny. Piłkarz czuje się lepiej. Jagiellonia Białystok i Lechia Gdańsk powalczą dzisiaj w finale Pucharu Polski. Obie drużyny w przeszłości zdobywały to trofeum. Jaga 9 lat temu, Lechia aż 36 lat czeka na powtórkę. A kto jest faworytem dzisiejszego spotkania? Może Lechia? Mówi trener Lechii Piotr Stokowiec. Nie uważam, żeby tutaj Lechia była faworytem. Nie wskazywałbym faworyta. Wiemy, że na ten mecz Jagiellonia też czeka i wiemy, że będzie dużo walki, fizyczności. Chcemy tutaj stawić czoła i pokazać Lechię taką, jaką naprawdę jest. Chcemy pokazać dużo jakości. Początek finału na PGE Narodowym o 16. Walka finałowa także w Plus Lidze Siatkarzy. Już tylko jedna wygrana dzieli Zaksę Kędzierzyn-Koźle od Mistrzostwa Polski. Wczoraj kędzierzynianie pokonali 3-0 w Warszawie Unico. Co przesądziło o zwycięstwie, zdradza Mateusz Bieniek. Byliśmy bardziej skoncentrowani, nie pozwoliliśmy Warszawie narzucić swojego stylu gry, z czego się bardzo cieszymy. Zagrywka od ostatnich treningów wygląda znakomicie w naszym wykonaniu. Jeśli tak będziemy zagrywać w sobotę, no to naprawdę w Warszawie będzie ciężko się postawić. Bo w sobotę mecz numer 3. Także w przypadku walki o brązowy medal, tu Jastrzębski Węgiel prowadzi 2-0 z Wartą Zawiercie. Reprezentacja w hokeju na lodzie, grając w Mistrzostwach Świata Dywizji 1B, walczy o awans do 1A. Po zwycięstwach z Holandią i Ukrainą przyszła porażka z Rumunią 2-3. Dzisiaj kolejny mecz, tym razem z Estonią. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na południu kraju zachmurzenie umiarkowane, na pozostałym obszarze duże z większymi przejaśnieniami, miejscami przelotne. Na ogół słabe opady deszczu, po południu w górach możliwy deszcz. 9 stopni w Koszalinie, 10 w Gdańsku, 12 w Szczecinie, Olsztynie i Suwałkach, 13 w Bydgoszczy, Białymstoku, Toruniu, Gorzowie i Zakopanem, 14 w Poznaniu i Warszawie, 16 w Lublinie, 17 w Łodzi, 18 w Kielcach, Rzeszowie i Przemyślu, 19 w Katowicach, Opolu i Wrocławiu, w Krakowie dziś najcieplej 20. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy

wie, kiedy jest sobota, gdy po wszystkich już kłopotach. Lubię śpiewać, lubię tańczyć, lubię zapach pomarańczy. Lubię śpiewać, lubię tańczyć, lubię zapach pomarańczy. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Miśniewicz. Dzień dobry, marszałek Senatu Stanisław Karczewski. Dzień dobry panie redaktor, dzień dobry państwu. Dzisiaj jest Dzień Flagi, Dzień Polonii, a Polonię tradycyjnie opieką obejmuje Senat, więc obecność pana marszałka z nami jest dzisiaj jeszcze bardziej na miejscu niż w inne dni, ale mamy także polski top wszechczasów. Rozmawialiśmy o tym przed chwilą, zanim usłyszeli nas słuchacze. Czy pan ma jakąś swoją ulubioną polską piosenkę? Polską piosenkę? Polską. W ogóle nie, chyba ulubionej nie. Lubię w ogóle, lubię muzykę, ale czy mam jakąś ulubioną? Kiedyś pewne jakieś zespoły ulubione. Pamiętam Skaldów, bardzo lubiłem Czerwone Gitary. No ale co Skaldów? Ale później ja ale wiem. Co Skaldów? Co Czerwone Gitary? Pani redaktor, no, właściwie wszystkie piosenki lubię. Nie mam żadnej ulubionej piosenki. Lubię wszystkie piosenki, mówi marszałek Karczewski. No nie wszystkie, ale bardzo lubię muzykę, bardzo Disco lubię Polo, również... Chyba nie, czy tak, też? Ale też nie wyłączam radia, jeśli nie? słyszę. Tak, nie może wiem, nieco przyciszam. Słucha, u nas nie może ma. Nieco przyciszam, ale... Też nie reaguje alergicznie. Natomiast uwielbiałem Niemena, to muszę powiedzieć tak, to teraz sobie uświadomiłem, że to był mój ulubiony wokalista i jednak jak dziennikarz przyciśnie, to przyciśnie, się dowie, tak, po tym prawda? Przyciśnięciu, tak, Niemen number one. Mhm. No dobrze, a jaki jest plan na dziś w związku z Dniem Polonii pana? Znaczy, Dzień Polonii, faktycznie Senat sprawuje taką opiekę już tradycyjnie od okresu międzywojennego. Profesor Andrzej Stermachowski po reaktywowaniu Senatu również rozpoczął taką już nowoczesną opiekę, wspieranie Polonii. Dzień Polonii Senat obchodzi poza Polską. My jedziemy do Polonii. To tak już tradycyjnie rok w rok wyjeżdżamy. Kontynuujemy tradycję rozpoczętą przez pana marszałka Borusewicza i rocznie jeździmy do Polonii. Zawsze jesteśmy świetnie przyjmowani, bo Polonusi czekają na nas, czekają na kontakt, czekają na rozmowy. No dobrze, ale pan jest tu, panie marszałku. Co się będzie działo tutaj? No dziś, no panie redaktor, no mam bardzo napięty dziś plan. Będę u pana prezydenta, bo będę uroczystości związane z Dniem Polonii. Będę również w wspólnocie polskiej, będę się spotykał ze środowiskami polskimi. Przyjechała do Polski nasza senacka Rada Konsultacyjna do Spraw Polonii, także również z nimi się spotykałem. Już, no też będę się widział, ale już nie będę siedział, nie będę z nimi rozmawiał. Ale no właściwie tak naprawdę to codziennie zajmuje się Polonią. Codziennie mamy jakieś... No dobrze, to porozmawiajmy konkretnie. Gdzie na świecie Polonia najlepiej sprawuje taką rolę wspomagającą polską politykę zagraniczną? A to nie jest jedyna rola Polonii. Myślę, że Ale ja nie mówię, że jedna. Ale to pani redaktor, Polonia jest bardzo zróżnicowana. W każdym kraju jest inna. Zmienia się Polonia. I dlatego o tym pytam, bo przypominam sobie historię... Wokół pomnika Katyńskiego w New Jersey, prawda? Tak. Tutaj Polonia stanęła na wysokości zadania, bardzo się zaangażowała. Ja myślę, że w sytuacjach takich kryzysowych zawsze, to tak typowo dla Polaków, Polonusi to Polacy. Jak jest coś krytycznego, coś dramatycznego, to Polacy wtedy jednoczą się i bardzo intensywnie pracują. Tak było również w przypadku pomnika, tak było również w innych sytuacjach, w których Polacy wykazywali się bardzo dużą aktywnością. aktywnością, ale ważna jest ta aktywność na co dzień, z dnia na dzień, prawda, ta działalność Polonii, organizowanie się Polonii. Takim głównym zadaniem Senatu jest przybliżenie Polonii do Polaków, wprowadzenie takiego partnerskiego dialogu. Polonii do Polaków, czy do Polski? Polonii czy Polski do Polonii. Polonii do Polaków, Polonii do Polski. Tak, żebyśmy ściślej współpracowali. I niezwykle ważne, no, podtrzymywanie polskości. To zresztą o to dbają Polacy mieszkający za granicą. I podczas naszego światowego zjazdu Polonii w ubiegłym roku z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości właściwie dwa tematy przewijały się jako główne. Jeden to młodzież, a drugi to, czyli dbanie o młodzież, dbanie o następne pokolenie, przyciąganie młodych Polaków mieszkających za granicą do Polski. I myślę, że to skutecznie robimy. Bardzo dużo Polaków przyjeżdża. W jakim sensie przyciąganie? Przyciąganie do Polski. W sposób ale i tak. Zapraszanie do powrotu, czy nawiązywanie? Chodzi o nawiązywanie kontaktu, o stałą więź jedno i drugie. Jeśli ktoś będzie chciał przyjechać i zostać, to zostanie. Ale jeśli ktoś będzie chciał podtrzymywać kontakty z Polską, będzie podtrzymywać. No dobrze, panie marszałku, czy są takie miejsca, gdzie Polacy za granicą... Ale drugi jeszcze element, bo nie skończyłem. Przepraszam bardzo. To może ja dokończę pytanie, a pan dokończy swoje. Okej, dobrze. Takie miejsca, gdzie Polonia, czy też Polacy za granicą, bo mówimy o dwóch pojęciach, Polonia i Polacy na wschodzie na przykład, że są w szczególnej opresji. Teraz proszę swoje dokończyć, a później pan odpowie na moje jeszcze pytanie. Troszeczkę w ostatnich latach zapomniano o bardzo ważnej Polonii. Powracamy do tej Polonii, a mianowicie do Polaków w Ameryce Południowej. 150-letnia już emigracja. Bardzo wielu Polaków tam mieszkających, czy przyznających się obywateli innych krajów, przyznających się do polskich korzeni, nie mówi już nawet po polsku, ale bardzo tęskni do Polski i chce z nami nawiązywać i podtrzymywać kontakt. I też będziemy dbali o nich bardzo. Natomiast... O co pani pytała, pani redaktor? O Polaków w opresji. Ale nie ma Polaków, ale w jakiej opresji? No co, pani redaktor, no mamy sytuację bardzo zróżnicowaną. Mamy Polaków mieszkających za wschodnią granicą, różnie traktowanych. No właśnie. Mamy, bo jeśli chodzi dużą... na przykład o Białoruś, to jest tak raz dobrze, raz niedobrze. Ale trzeba prowadzić, to już mówiłem i będę powtarzał, trzeba prowadzić dialog i z Polonią, i z Polakami mieszkającymi za granicą, ale również i z władzami państw, w których mieszkają Polacy. Bo jeśli nie będziemy prowadzić tego dialogu, jeśli się będziemy od nich odwracać, a tak zrobiła, no tutaj już bardzo politycznie powiem, podczas wizyty przewodniczącego Senatu Białoruskiego Platforma Obywatelska wyszła, prawda, w momencie, kiedy wszedł przewodniczący Senatu. No trzeba nawiązywać, musimy rozmawiać. Panie marszałku, przypomina mi się, jak pan mówi o Białorusi, jak pan powiedział, że była miła rozmowa z Łukaszenką, że to był ciepły człowiek, czy to było w ramach właśnie ocieplania tych stosunków, żeby Polakom było łatwiej? Ależ oczywiście, że taki jest jeden z celów prowadzenia tych rozmów, po to, żeby Polakom było tam łatwiej, po to, żeby doszło do legalizacji naszego Związku Polaków na Białorusi, żeby nie dochodziło do aresztowań, żeby nie dochodziło do... No trzeba prowadzić z nimi dialog. Jeśli się odwrócimy, to również i władza białoruska odwróci się od Polaków i Polacy będą tam represjonowani. A jak to teraz wygląda z Polakami na Białorusi? Tak jak pani sama powiedziała, pani redaktor, bardzo różnie. Raz lepiej, raz gorzej. Ale niebawem znowu spotkałem się z przewodniczącym Miasnikowiczem i będę rozmawiał. Trzeba prowadzić bardzo Przewodniczący Jasnikowicz? Miasnikowicz. To nie jest to postać bardzo znana w Polsce. Kto to jest? A to jest druga osoba na Białorusi, to jest przewodniczący Senatu Wszyscy znają Łukaszenkę. No tak, to jest jedyne nazwisko. Miasnikowiczanie, tak. Ale to jest mój odpowiednik, z którym nawiązuję kontakty, rozmawiam i będę rozmawiał, bo również to jest naszym interesem. Zresztą naszym głównym interesem jest interes polityczny oczywiście. To ten, aby Białoruś nie odeszła w strefę wpływów Rosji, żeby jednak nawiązywała kontakt z Europą, z Unią Europejską. A propos strefy wpływów Rosji. Już w tym miesiącu ma rozpocząć nadawanie pierwszych programów TVP Wilno. I na stronie Sputnik News Można było niedawno przeczytać, że to jest czysta, pełzająca polonizacja. Żadna polonizacja, to zawsze tym straszyły i zawsze tym, o tym mówiły służby rosyjskie i agenci, ale to absolutnie, no jest po prostu nawiązywanie kontaktów również z Polakami tam mieszkającymi. To bardzo potrzebne i również mamy świetne relacje, co zresztą mam również świetne relacje ja sam osobiście mam dobre relacje z przewodniczącym Sejmasu, też spotykam się często, również pan marszałek Kuchciński, no po to, żeby obywatele kraju, w których mieszkają, a przyznają się do polskiego pochodzenia, mogli swobodnie korzystać i z nauki języka polskiego, i z kontaktów z Polską. Wczoraj Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział, tak jak wcześniej zapowiadał, jaka jest jego propozycja wpisania do polskiej konstytucji przynależności naszego państwa do Unii Europejskiej. Przynależności, tak powiedział? Przynależności Polski do Unii Europejskiej to chyba złe sformułowanie. Może złe, ja nie wiem, no jak powiedział, ważne jest to, ale jeśli to, tak co powiedział, zaraz bardzo zacytuję. Źle, bo to może my to ja jesteśmy tak członkami Unii Europejskiej, nie przynależymy. Boże, tam. Ale panie marszałku, ja mówię, że może to ja tak teraz mówię. Aha, ja rozumiem. Nie pamiętam, okay. Cytat teraz będzie. Dobrze. Rzeczpospolita Polska jest członkiem Unii Europejskiej, tak. Która szanuje tożsamość narodową państw członkowskich, realizuje zasady pomocniczości, demokratycznego państwa prawnego, równości obywateli oraz poszanowania godności człowieka. Tak by to miało wyglądać. A wicepremier Gowin, że on mówi, że trzeba iść jeszcze dalej i przedstawić swoją propozycję. A to jutro drugiego, ma przedstawić, tak zapowiedział, znaczy 3 maja, tak, pan właśnie. Premier Gowin, tak, jutro. I jak się panu podoba? Ale co mi się podoba? No właśnie taki zapis. I w ogóle, czy powinno być zapis? Ale takiego zapisu, pani redaktor, no z samym zdaniem zgadzam się, natomiast uważam, że w konstytucji po pierwsze bardzo ciężko byłoby zapisać to, dlatego że nie ma żadnej większości konstytucyjnej, a tak naprawdę wszystkie poważne partie polityczne, wszystkie stronnictwa polityczne, no są za członkostwem Polski w Unii Europejskiej, więc o oczywistej oczywistości, no chyba nie ma sensu pisać. Takie jest moje osobiste zdanie, a nawet nie wiem, jakie będziemy, jeśli taka propozycja padnie. Ja mówię, że ale teraz jest pan to mówi zupełnie o propozycji Kosiniaka-Kamysza, czy a ja nie wiem, jaka będzie propozycja. Jaka będzie pana premiera Gowina. Ale też, jak rozumiem, dotyczy naszych relacji z Unią Europejską, bo mówi, że tutaj jest taki niedostatek zapisu prawnego w Konstytucji. No ale dobrze, ale panie redaktor, no mieliśmy już pewne próby zmiany w Konstytucji. No one nie wychodzą. No nawet sama debata wokół zmian w Czyli Konstytucji. Pan jest na nie na razie. Panie redaktor, bo to jest taki haczyk, prawda? Jak ja powiem, że jestem przeciwko takiemu zapisowi, to ktoś powie, że jestem przeciwko członkostwu Polski w Unii Europejskiej. Nie, co ktoś powie, no, ale wszyscy, no pani redaktor, jest to... No, pani redaktor, no ale proszę coś powiedzieć. Jak inni to zrozumieją, to już jest inna sprawa. Pani redaktor, proszę powiedzieć jasno. Debata, która jest zupełnie jałowa, nie ma zupełnie sensu. No, bo rozmawiajmy o sprawach ważnych, jak chociażby o oświacie. Nie chcę pana, łapać za słowa, ale za chwilę ktoś powie, że marszałek Kaczyński mówi, że wicepremier Gowin zajmuje się jałową debatą. A nie wiem, bo ja jeszcze nie wiem, o co powie pan premier. Jak powie, to wtedy powiem i mogę to skomentować. Naprawdę, no nie dobrze, to zajmijmy komentować, się. Komentować wypowiedzi pana, jutrzejszej wypowiedzi pana premiera. Dobrze, naprawdę, ale chce pan skomentować sytuację w oświacie, to proszę bardzo. Nie, ja nie chciałem mówić o sytuacji, tylko ja chciałem mówić, pani redaktor, o tym, że o dialogu. To takie słowo kluczowe naszego dzisiejszego spotkania to dialog, bo rozmawiamy. I aż się boję przypomnieć pana słowa, które odbiły się jak zwykle, ponieważ przy rezydentach było podobnie szerokim echem. O tej pracy dla idei i właśnie nauczyciele. I nauczyciele mówią. Wrócę do idei, a teraz chwileczka powiem, jest krótka, bo za chwilę musimy kończyć. No, to będę musiał jeszcze raz przyjść. A nauczyciele mówią, że oni za 20 tysięcy to oni chętnie dla idei popracują. Kto zarabia 20 tysięcy? Pan podobno. No to nieprawda. Pani redaktor, trzeba prowadzić dialog, trzeba rozmawiać. I, no, w dalszym ciągu te miejsca przy okrągłym stole w tej chwili pod stolikach są przygotowane dla związku zawodowego. Musimy rozmawiać, powinniśmy prowadzić dialog i rozmawiać o sytuacji w polskiej oświacie. Na pewno potrzeba sporo zmian i to jest zupełnie oczywiste. Co dotyczy mojej wypowiedzi o idei, pani redaktor, ja mam na myśli... Tak, no to właśnie, była wypowiedź, co pan to myśli, była wypowiedź panie marszałku. Wyrwana, pani redaktor, szanowni państwo, wypowiedź wyrwana z kontekstu... 15 sekund. No nie, no to wypowiedź wyrwana z kontekstu. zresztą. Chodziło mi o to, że przecież pracujemy... zawód nauczyciela to też etos, to przecież uczniowie... Że pieniądze to nie wszystko chodziło? Oczywiście, że pieniądze to nie wszystko. Pieniądze są ważne. Ja bardzo chcę, żeby nauczyciele, żeby w ogóle w Polsce wszyscy dobrze zarabiali i życzę tego wszystkim, żebyśmy w przyszłości dobrze zarabiali. Bardzo tego chcę i będziemy robić wszystko, żeby tak było. Ale nie proszę, nie mówić o tej idei. No pani redaktor, ale ja mam, no pani redaktor, dobrze, nie będę. Bo pan prowokuje, panie marszałku. Ale to dobrze, że... Czyli specjalnie pan prowokuje. Wie pani co, że wtedy to było przemyślane i specjalnie powiedziane, dlatego, że naprawdę rozmawiajmy o wszystkich aspektach pracy, rozmawiajmy nie tylko o pieniądzach. W tej chwili jest okrągły stół, toczy się debata, do tej debaty wszystkich zapraszamy. Marszałek Senatu Stanisław Karczewski, Beata Michnicz, do usłyszenia. Ofiarą jestem ja, piórem twojego skrzydła, w zawodzie rysuję ślad. Posłuchaj jeszcze raz, to wiedział, oddaję ci twój czas i czekam na zdań. Hej, hej, niezwyciężony, hej, hej, poznać się daj. Hej, hej, niezwyciężony, hej, hej, stawaj i baj. Pomagasz mi ciężar, wszystkiego nie świeci, o tak. Podobno mieszkasz tak blisko, najbliżej jak tylko się da. Słuchaj jeszcze raz, powiedz, oddaję ci swój czas i czekam na znak. Hej, hej, niezwyciężony, hej, hej, poznaj się daj. Hej, hej, niezwyciężony, hej, hej, dawaj i baj. Ze skał. I nic tu nie ma do rozumienia, wystarczy tylko posłuchać jeszcze raz. Powie wiatr, oddaję ci swój czas i czekam na znak. Hej, hej, niezwyciężony, hej, hej, poznaj się daj. Hej, hej, niezwyciężony, hej, hej, stawaj i baj. Armia i niezwyciężony. Takie podprowadzenie pod 12 polski top wszechczasów. Dziś do 9, po 9 już sam top właściwie się zacznie. No to tak to będzie. Wiedzą państwo, że w ostatnich dniach, dziś i wczoraj, tak delikatnie podchodzimy do zegara, więc 8.30 minęła jakiś czas temu. Dokładnie 3 minuty temu. Na południu kraju zachmurzenie umiarkowane, na pozostałym obszarze duże z większymi przejaśnieniami, miejscami przelotne, na ogół słabe opady deszczu. Po południu w górach deszcz, taki deszcz czy deszcz. Temperatura maksymalna od 13 stopni, to w północnej połowie kraju, do 19, to w południowej połowie kraju, chłodniej tylko na wybrzeżu, 10 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Wie pani, ludzie są tacy, że ja mówię, czytajcie jak już chcecie moje wiersze, co ja będę wam o nich opowiadał. A oni chcą jakby wiedzieć co wokół. A co wokół? No właśnie, to co będzie w tej audycji. A co będzie? O tym, co wokół. Gościem audycji Myśli Dziecka 357 będzie Ernest Bryl. Na spotkanie z nim zapraszam w sobotę po 8. Katarzyna Stoparczyk. Autopromocja. Zapraszamy serdecznie. Ernest Bryl, autor słów do tego nagrania. Na Prońko i psalm stojących w kolejce. Tak zerknąłem na notowanie sprzed roku. 11 notowanie polskiego topu wszechczasów. Pani Krystyna najwyżej na 59. Jak będzie w tym roku? Proszę sprawdzić. Chciałem Państwa poinformować... Jeszcze raz. Chciałem Państwa poinformować oficjalnie, że procedura polskiego topu wszechczasów została rozpoczęta. Otóż za szybą pojawiła się czarna Helena z bukietem bzu. Muzyczny rozkład jazdy. Dodam, że bzu w kolorze... Widziałeś jakim? No właśnie nie widziałem, ale powiedziałbym, że Helena z czarnym bzem to lepiej brzmi. Nie, bez jest taki lila. Lila. O, o jest Helena. Pojawiła się lila. Z wazonem wiem, teraz się Helena się pojawiła i jest bez, będzie wazonowany. Jest on wazonowanym. Proszę. Dziękuję bardzo. A teraz zrobi się egzotycznie. Słyszysz, Pamelo, ten śpiew i dźwięki gitar? To śpiewają chłopcy z naszego puebla. Jutro o świcie idziemy w świat. Blud wypędza nas z tego pustego stepu, na którym rosną tylko kolczaste opuncje. Niebesa opuncje, a tercet egzotyczny pojawił się nieprzypadkowo, bo wczoraj rano po długiej chorobie zmarła Izabela Skrybant-Dziewiątkowska, liderka tercetu egzotycznego i dziś wspominamy ją. Była wokalistką od samego początku, czyli od roku 1963 roku. Informacja o śmierci artystki pojawiła się na oficjalnej stronie zespołu. Dwa lata temu po występie na festiwalu w Opolu pani Izabela trafiła do szpitala z podejrzeniem żółtaczki. Nie, przy okazji wyszło oprócz tego, że ma raka trzustki. Mimo tego 30 września ubiegłego roku tercet egzotyczny hucznie obchodził swoje 55. urodziny, dając koncert we wrocławskiej hali ludowej lub hali stulecia. Dwa lata temu ukazała się w formie książki rozmowa z panią Izabelą, zatytułowana tak jak jeden z tych największych przebojów, jeden z pierwszych śpiewanych przez nią, którego możemy posłuchać, czyli Pamelo Żegnaj. Dla nas dwojga tam zbuduj piękny dom. Przyślę list, a potem ty przyjedziesz do mnie. Odnajdziemy szczęście swe daleko stąd. Idę o zakład, że w wielu domach jeszcze kasety z okładką piosenek, z okładką płyt tercetu egzotycznego. No właśnie, jeszcze są i gdzieś być może ktoś będzie chciał wrócić do tych nagrań przy okazji, wspominając. A gdyby komuś kalendarz otworzył się już na październiku, to uwadze, polecają się After Klang. Duński zespół przyleci do nas na dwa koncerty. 8 października wystąpi w warszawskim Niebie. Mimo że After Klang po duńsku to pogłos, a i taki lokal koncertowy jest w stolicy. Oni zagrają w Niebie, bardzo przyjemne miejsce koncertowe. Dzień później w krakowskim ZPT też dadzą koncert. Nic nie zapowiada tego, żebyśmy do tego czasu mieli coś nowego od After Klang usłyszeć. Zespół nie rusza w jakąś krętą i długą trasę koncertową, ale do jesieni jeszcze sporo czasu. Tak czy inaczej, polskim fanom warto się przypomnieć, bo wierni nie mieli okazji oklaskiwać swoich ulubieńców od 2013 roku. Duńczycy z zespołu After Klang. A jeśli ktoś z Państwa spędza majówkę pod Tatrami, to przypomnijmy, że wystartowała 16. wiosna jazzowa w Zakopanem. Impreza potrwa do soboty i do tego czasu wystąpią jeszcze węgierski Storyville Jazz Band, Krzysztof Kobyliński z Daniel Din Bonaventurą, Ewa Uryga w repertuarze Mahali Jackson i Jorgos Skolias oraz Oleś Brothers. No i zapomniałbym, choć zostawiłem na koniec, Hania Rybka i Folk Band, a w zasadzie Hania Rybka Folk Band, tak nazywa się ta etnofolkowa formacja. Z festiwalu mało obiektywnie nadawać będzie Mariusz Owczarek. Zapraszamy w nocy z piątku na sobotę od północy do godziny drugiej. Będzie się działo, bo to taka piękna nuta. Oj, dana, moja dana, dadiana, diada, dana. Oj, dana, moja dana, dadiana, diada, dana. Oj, dana, moja dana, da diana, wiada dana. Oj, dana, moja dana, da diana, wiada dana. Oj, dolo, co mi się spodobało? Śpiewać i tańcować, póki jeszcze młodo. Oj, mamuniu, tatuniu, sprzedajcie krasule. Oj, kupcie mi trzewiki, bo ładnie tańcuję. Oj, dana, moja dana, da diana, wiada dana. Oj, dana, moja dana, da diana, wiada dana. Oj, dana, moja dana, da diana, diada, dana. Oj, dana, moja dana, da diana, diada, dana. Tak to właśnie brzmi. Hania Rybka. Tu Trójka, za 17 minut będzie dziewiąta. zajął krawiec skórę nad moją posturę, fastrygował. Zapije, żyje. Serce mnie bije, dusza zapije, żyje. Serce mnie bije, dusza zapije, żyje. Serce mnie bije, dusza zapije, żyje. Na którym będą miejscu, ile razy, to wszystko muszą Państwo sprawdzić po 9. Na razie za 13 minut 9. Zapraszamy do Trójki. I przypominamy o tym, że mamy Dzień Polonii i Polaków za granicą. Rozmawiamy o powrotach z emigracji od samego rana. Pan Bernard Fruga wyjechał z Polski razem z żoną i córkami. Ja byłem w Szwajcarii przez 8 lat. No mi się wydaje, że zrobiłem w życiu dwie bardzo dobre decyzje. Pierwszą wyjechać, a druga wrócić. No, Szwajcaria to była taka mocna dla mnie szkoła punktualności, słowności, terminowości, uważania na to, co obiecuję, bo to, co obiecam, to mam zrobić. Tam wszystko jest przewidywalne. Tam i relacje społeczne, i prawo, wszystko z dnia na dzień jest jasne. Szwajcaria dała takie wytchnienie świętego spokoju. Ale myślę, że święty spokój też rozleniwia. Polska jest bardzo kreatywna, przedsiębiorcza. Tego w Szwajcarii nie ma. Też coś, czego nie doceniałem w Polsce, bycie wśród Polaków. Się okazuje, że jakieś żarty, jakieś półsłówka, jakieś odniesienia, czy jakieś seriali do jakiejś sytuacji, to jest niezwykle ważne. Tego bardzo brakuje. Bez tego się da żyć oczywiście, nie? Ale to są takie smaczki, za którymi człowiek tęskni. trudno powiedzieć, gdzie będę za rok, za 5 czy za 10. Natomiast no, póki co jestem tutaj, jakoś nie ciągnie mnie, żeby mieszkać za granicą. Ja bardzo lubię podróżować, więc bardzo już teraz po Polsce podróżuję, bo pracuję i w Małopolsce, i na Pomorzu, gdzieś w Poznaniu czy w Lublinie, także tego mojego niespokojnego ducha podróżnika realizuję w Polsce, ale jakoś nie ciągnie mnie, żeby za granicą mieszkać. I po tych dziesiątkach podróży, bo ja mieszkałem w Szwajcarii, ale ja realizowałem projekty na całym świecie, około 40 krajach i w każdym z nich byłem po kilka tygodni, kilka miesięcy, więc ja praktycznie, można powiedzieć, no, cały świat zwiedziłem. To jest bardzo ciekawe, zwiedzać kolejne kraje, ale dużo ciekawsze jest gdzieś usiąść sobie i gdzieś sobie popodróżować do swojego wnętrza. To się najlepiej robi wśród swoich. Z Bernardem Frugą rozmawiała Agnieszka Furtak-Bilnik. Tu Trójka, audycja poranna, za 11 minut 9. Teraz małe wydarzenie, proszę posłuchać. W związku z tym, że bez jest już w wazonie, to możemy uznać, że rozpoczynamy? Jak najbardziej. Pozycja 788 Filipinki. Filipinki i Vala Twist. A, nie spodziewali się państwo tego, że to się może dzisiaj rano pojawić, ale dzisiaj się pojawiały różne ciekawe utwory. To takie podprowadzenie pod 12 polski top wszechczasów. Piotr Mac w studiu, to państwo wiedzą. Piotrek zacznie po 9. Tak, potem od 12 Marek Niedźwiecki, od 15 Piotr Baron i wielki finał Piotr Stelmach. Zapraszamy państwa serdecznie. Piszą państwo od rana, że to taka lekcja muzyki też dla rodziców z dziećmi, bo oni siedzą wspólnie, dzieci odkrywają niektóre utwory i to rzeczywiście... Niektóre bardzo... pokazują rodzicom. Tak, to zdarza się. Dobry czas, taki trochę do słuchania radia zdecydowanie. Jesteś strażnikiem całego zestawu. Masz przed sobą, to są nieprawdopodobne utwory. To był 700, przypomnij mi. 88. A, dobrze. A tam, co tam jeszcze pan ciekawego ma? Co tam jeszcze ciekawego? 330, prawie 3. Prawie trzy? Prawie trzy, czyli dwa. To prawie na koniec będzie. To będzie co? To będzie, przecież nie wolno zapowiadać przed. A, dobrze, to przed nie będziemy zapowiadali. Ciekawe utwory, zapraszamy państwa serdecznie do słuchania oczywiście Polskiego Topu Wszechczasów. To jest to 330, prawie trzy. Płomienne zorze budzą mnie ze snu. Giełdowy ranek, informacji szum. Z radiem na uszach i wartości swej. W pełni świadomy, świadomy, że hej. moi koledzy ścigają ze mną się, bo do wyścigu każdym gotów jest. Moi koledzy z lepszych najlepsi, 30 piętro biurowców z planych drzwi. Słońce zachodzi, minął kolejny dzień, a po wyścigu dobrze zabawić się. Moi koledzy bawią, lodzą się, bo to jest życie, by korzystać z tej. Papa ludzi dużo na katorii ja i tu, tam duże płucie, ma ja zjeżdżka benzinka, katorii ja i tu, i mięsie płucie, mięsie na karabinie. Który na górę, który spada w dół, kto bardziej sprawnie własny los swój kół. Więc się ich spinać, świecki warta gra. W systemie siła, płomienne zorze budzą mnie ze snu. Giełdowy ranek, informacji szum, z radiem na uszach i wartości swej, w pełni świadomy, świadomy, że hej. Moi koledzy ścigają ze mną się, do ostatniego plim. Malciki. Spróbowałbyś nie. No to tak, oczywiście, zdecydowanie. To na 330 prawie trzecim miejscu. Co będzie od setnego? Proszę sprawdzić. Od 9.05 pan przygotowany. Wszystko poukładane. Kawa w kubku. Kawa w kubeczku. Tak. Ołówek zastrugany. Tu pan Piotr jeszcze dopytuje, czy piosenkę pana Koracza o zdrowiu będzie można na topie usłyszeć. Gdyby państwo chcieli, to proszę sprawdzić. Być może gdzieś ona tam jest. Nie mam tej setki całej w głowie. No właśnie, to jest najgorsze, że całości się nie da spamiętać. Wiele godzin dobrej muzyki przed nami. My mówimy do usłyszenia. Agnieszka Łukasiewicz, Roma Leszczyńska, Piotr Łodej, Marcin Łukaszki. Dziękujemy. Polecamy państwu top wszechczasów po dziewiątej. Zapraszamy do reklamy.